मेरे हमराही सुनो, आओ चले चाँद के पार। ऐसी दुनिया में कहीं दूर जिसमें ना गम हो ना आँसू हो, और कुछ हो मेरा प्यार हो तेरे आसपास, मेरे पास पास तेरे आसपास, मेरे पास पास। कभी तन्हा जो हुई तुम किसी जीवन के सफर में, मेरी आवाज सुनोगी कहीं मेरी धड़कन में। जिंदगी मुझको कभी तुझसे जुदा कर दे, बंद आंखों के दरीचों में